iza tvojih prozora. Senka je senku ljubila, jedna je tvoja senka bila, za drugu nisam sigurna. Al znam da nisam bila ja. Moja se tuga tvojim imenom zove, moja se ljubav s tobom preziva vo. Sve mi odnesi, al mi ostavi snove, bar u snovima još uvek si moj. Moja duša je na prozoru tvome, moja sudbina na pragu je tvoj. Sve mi uzmi, al mi ostavi snove. Senka je senku ljubila, jedna je tvoja senka bila.